Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, minęła 16. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura żąda dożywocia dla oskarżonego o zabójstwo 25-letniej Lizy w Warszawie. Wyrok w piątek. 80% Polaków korzysta z prywatnej opieki medycznej, bo na badania i do specjalisty na NFZ muszą czekać. Minister cyfryzacji rozwiewa obawy. Nakaz blokowania treści w internecie nie ograniczy wolności słowa. W piątek wyrok w sprawie Doriana S., mężczyzny oskarżonego o gwałt i zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Kobieta została zamordowana pod koniec lutego ubiegłego roku. Sąd wysłuchał dziś mów końcowych. W ramach mów końcowych strony wnosiły, aby Dorianowi S. wymierzyć karę dożywocia i po 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. To jest jedyna możliwość, aby uchronić społeczeństwo przed przebywaniem takich sprawców na wolności. Mówił pełnomocnik brata i chłopaka ofiary, adwokat Karol Druszcz. Sprawca był poczytalny w chwili czynu. Jeden z obrońców Doriana S. chciał umorzenia postępowania, drugi żądał łagodnego wymiaru kary. Sam oskarżony wyraził skruchę. Być może dlatego, że jest to przyjęta linia obrony. Adwokat Kamila Ferenc, reprezentująca stronę społeczną. Słowa skruchy nie wrócą życia Lizawiecie, która tak naprawdę powinna być teraz w centrum zainteresowania, a także bezpieczeństwo innych kobiet. Sąd utajnił część procesu, w tym mowy końcowe, z uwagi na informacje dotyczące nie tylko seksualności oskarżonego, ale też wrażliwych danych jego rodziny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Długie kolejki do specjalistów i na badania sprawiają, że coraz więcej osób korzysta z prywatnej opieki medycznej. Według raportu fundacji Watch Health Care Polacy czekają na wizytę u specjalisty w ramach NFZ średnio ponad 4 miesiące, a na badania ponad 3 miesiące. Jeżeli kogoś stać, po prostu płaci za badania, informuje prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej Dorota Korycińska. To jest tak oczywista rzecz dla wielu Polaków, że trzeba mieć zasoby finansowe, żeby móc sobie zdrowotnie pomóc. Jest to niewyobrażalnie przykra sytuacja, ponieważ mamy koszyk świadczeń gwarantowanych, że te świadczenia może i są gwarantowane, natomiast nie ma gwarancji czasowej niestety, w jakim terminie powinny być zrealizowane te świadczenia. Najdłużej, prawie 14 miesięcy, trzeba czekać na angiologa i endokrynologa, ponad rok. Według badań prowadzonych przez organizację pacjentów, prawie 80% ubezpieczonych deklaruje, że korzysta z prywatnej opieki medycznej. Ministerstwo Cyfryzacji chce, by prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydawał nakazy blokowania treści w internecie, pisze dziennik Gazeta Prawna. Propozycję wpisano do projektu przepisów wdrażających unijne rozporządzenie, akt o usługach cyfrowych. Urząd będzie musiał wydać decyzję od 2 do 21 dni. Będzie można ją zaskarżyć do sądu administracyjnego. Zdaniem cytowanych przez dziennik ekspertów, nowe przepisy mogą przyczynić się do ograniczenia wolności słowa. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyjaśnia, że nowe przepisy będą stosowane w przypadkach wykorzystywania czyjegoś wizerunku do promowania nielegalnych treści. Takie, które na przykład wskazują, za tym stoi przestępstwo, albo że ktoś jest naciągany na wydatkowanie środków finansowych. Albo wprost, jeżeli mamy do czynienia z treścią, która ma charakter treściowo nielegalny, bo jest na przykład aktem pedofilii. Nie możemy pozwalać na to, że to platforma sama o tym decyduje, co się na niej pojawia. Wicepremier dodał też, że wolność słowa, choć kluczowa, nie może usprawiedliwiać działań, które naruszają prawa innych osób. Przypomniał, że proces tworzenia rozwiązań prawnych był od początku dyskutowany w konsultacjach publicznych. Najpierw mierzyli się z wodą, teraz z lodem. W związku z cofką na Bałtyku i przekroczonymi stanami alarmowymi na Odrze, w Szczecinie mieszkańcy terenów zalewowych walczą z żywiołem. Cały zalane. Nie szło wyjść, wszędzie w hangarach woda. Same straty, jak ktoś nie przygotował się. Droga była zalana, mniej więcej po połowy łydki. To zaskoczenie mnie jest, faktycznie w tym roku jest dużo więcej tej wody. To dopiero teraz będzie oceniane, co się zniszczyło, prawda? No na pewno jakieś tam takie meblowe rzeczy, jak kanapa. Chociaż wcześniej ludzie sobie podnosili. Zalało też prawy brzeg miasta. Tam straż pożarna interweniowała dwa razy, informuje oficer prasowy Bartosz Janicki. Pierwsze miało miejsce na zalanych ogrodach działkowych przy ulicy Róży Wiatrów w Dąbiu, a drugie w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicy Łozowej w Zdrojach. W obu przypadkach nie było zagrożenia dla mieszkańców, a działania ratownicze nie były konieczne. Woda w zachodniopomorskim powoli opada. Stan alarmowy wciąż obowiązują na Zalewie Szczecińskim, w Wolinie i Trzebierze. Węgierski fiskus nie będzie pobierał podatku od napiwków, również pozostawionych przez klientów kartą płatniczą. Z powodu rosnących cen i dodatkowych opłat coraz mniej osób dodatkowo wynagradza obsługę. Do tej pory tylko napiwki pozostawiane w gotówce nie interesowały fiskusa. Po nowelizacji przepisów dodatkowe wynagrodzenie za dobrą obsługę, np. kelnerską, można pozostawić również kartą. Po spełnieniu niewielkich warunków również te napiwki nie będą opodatkowane państwowymi daninami. Najważniejsze jest to, aby pracodawca prowadził przejrzystą ewidencję podatkową i wyraźnie zapisywał, jaka kwota i któremu pracownikowi została z napiwków przekazana. Firma nie może też mieć zaległości fiskalnych. Nie wiadomo jednak, czy ta decyzja znacząco wpłynie na wysokość zarobków pracowników restauracji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Iga Świątek i Magdalena French zgodnie z planem. Polki awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open w Melbourne. Świątek pokonała Czeszkę Katarzynę Siniakową 6-3, 6-4. Była tenisistka Katarzyna Strączy pozytywnie ocenia występ wiceliderki światowego rankingu. Iga Świątek w tamtym turnieju United Cup miała problemy z serwisem. W tym meczu o dziwo serwowała doskonale. Siniakowa jest pierwszą dobliską świata, natomiast w singlu nie osiągała tak wielkich sukcesów. Wszyscy chcieliśmy, żeby łatwo i szybko, miło i przyjemnie pierwszą rundę pokonała Iga Świątek i tak też było. Z kolei Magdalena French wygrała z Rosjanką Poliną Kudiermietową 6-4, 6-4. Na pierwszej rundzie wielkoszlemowe Australian Open zakończyły Magda Linet i Maja Chwalińska. Linet, co można uznać za niespodziankę, przegrała z Japonką Mojuką Ujidzimą, a Chwalińska uległa wymagającej Niemce Jule Niemeyer. W turnieju mężczyzn obrońca tytułu Włoch Jannik Sinner, Hiszpan Carlos Alcaraz i Novak Djokovic awansowali do drugiej rundy, choć Serbowi Amerykanin Nishesh Basavaredi sprawił sporo problemów, bo mecz zakończył się po czterech setach. Nie milknął echa wczorajszego meczu w finale Superpucharu Hiszpanii. Barcelona pokonała Real Madryt 5-2. Jedną z bramek po rzucie karnym zdobył Robert Lewandowski. To dobra informacja, a ta zła dotyczy postawy w bramce Wojciecha Szczęsnego, który musiał w drugiej połowie z powodu czerwonej kartki opuścić boisko, mówi były reprezentant Polski Adam Matysek. I szkoda, że takim niefrasobliwym wyjściem, niepotrzebnym otrzymał czerwoną kartkę i właściwie nie ma żadnej dyskusji, bo się należało. Dlatego troszeczkę niepotrzebnie w tym meczu nic takiego się nie działo, żeby aż tak impulsywnie reagować. I wiedząc o tym, że dwóch zawodników z linii obrony miał na plecach Mbappé i to nie znaczyło, żeby skończyło się bramką. Wojciech Szczęsny będzie musiał teraz pauzować. Polak nie zagra w meczu w Barcelonie w Pucharze Króla. Wszystko już jasne, jeśli chodzi o skład polskich szczypiornistów na Mistrzostwa Świata. Selekcjoner Marcin Lijewski wybrał 18 zawodników, których zabierze do Danii. W kadrze Polski znaleźli się m.in. Kamil Sybszak, Arkadiusz Moryto i Paweł Paterek. Dziś w pogodzie same alerty. Mieszkańców obszarów podgórskich ostrzegamy przed silnym mrozem w nocy. Temperatura może spaść nawet do minus 17 stopni Celsjusza. W centrum minus 8, na północy około zera, tam też silny wiatr. W porywach nawet do 75 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Xiaomi 50 cali 4K Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek 13 stycznia. To, że to jest poniedziałek i że to jest 13 dzień stycznia, niech Państwa nie zniechęca. Przygotowaliśmy do godziny 19 mnóstwo doskonałych tematów. Opowiemy Państwu, co na świecie, opowiemy, co w Polsce. Opowiemy, czyli kto? Czyli Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Aneta Aftoniuk. Słyszymy się do godziny 19. Every breath. Słuchają Państwo Trójki. Przenosimy się w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki do Gdańska, gdzie trwają wydarzenia upamiętniające tragiczną śmierć prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza, który 6 lat temu został zamordowany przez zamachowca. Na miejscu jest Przemek Lis. Halo Przemku, dzień dobry. Jak Gdańsk upamiętnia swojego prezydenta? Wydarzenia związane z tragiczną rocznicą śmierci Pawła Adamowicza otworzyło dziś odsłonięcie tablicy upamiętniającej tę postać w Europejskim Centrum Solidarności. W tej uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwa, polscy samorządowcy, przyjaciele Pawła Adamowicza, a także członkowie jego rodziny. Zebrani podkreślali, że niestety nienawiść, która doprowadziła do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, nadal jest obecna w polskiej przestrzeni publicznej. W trakcie uroczystości WCS głos zabrała m.in. wdowa po Pawle Adamowiczu, Magdalena Adamowicz, która zaznaczyła, że Europejskie Centrum Solidarności powstało właśnie dzięki zaangażowaniu zamordowanego prezydenta Gdańska. Europejskie Centrum Solidarności to najważniejszy przykład determinacji Pawła, aby Gdańsk był rozkwitającą europejską metropolią, która dba o swoje najważniejsze dziedzictwo, o historię wielkiej solidarności. To przykład determinacji, ale także wielkiego talentu Pawła w budowaniu mostów współpracy. Dziś odsłaniając tą tablicę, bardzo liczę, że duch polskiego współdziałania, polskiej współpracy, polskiej solidarności, który powołał to miejsce do życia, w końcu przemówi nam wszystkim do rozsądku. Jedną z osób odsłaniających WCS tablicę upamiętniającą Pawła Adamowicza był jego brat. Poseł Piotr Adamowicz uważa, że społeczeństwo niestety nie wyciągnęło wniosków z tragedii, do której doszło w Gdańsku 6 lat temu. Brat zamordowanego prezydenta miasta powiedział mi, że hejt i mowa nienawiści, z którą cały czas staramy się walczyć, nadal jednak stanowi poważny problem. Nie udało się, ale to ja byłem sceptyczny już 6 lat temu, tak, no, bo świetnie pamiętałem, jak to po śmierci Jana Pawła II kibice Wisły, Kraków i Krakowi bratali się, wymieniali szalikami, palili świece, a nie minęło kilka dobrych tygodni czy kilkanaście i zaczęli ganiać się po Krakowie z maczetami. Także nie, sceptyczny jestem, no, ponieważ no, żyjemy w globalnej wiosce, gdzie nie ma wszechwładzy, mają media społecznościowe. No to mamy wolną Amerykankę. Mowę nienawiści, hejt, jeszcze zapowiedzi Facebooka, który mówi, że nie będzie moderował treści, no to nie są dobre prognozy na przyszłość. W związku z tragiczną rocznicą śmierci Pawła Adamowicza za kilkadziesiąt minut, bo o 17:00 już po raz czwarty zostanie przyznana nagroda jego imienia. Mówi o tym rzecznik prezydenta Gdańska Daniel Stencel. Nagroda imienia Pawła Adamowicza to jest wspólna inicjatywa ICORN, Europejskiego Komitetu Regionów i Miasta Gdańska. Jest dedykowana tym wszystkim, którzy budują wspólnotę, którzy przeciwdziałają dyskryminacji, którzy są zaangażowani w swoje lokalne życie publiczne właśnie po to, żeby krzewić tolerancję i żeby wspierać tego typu ruchy. Nominowanych jest w tym roku 6 osób. Poznamy laureata po godzinie 17:00 w IKM-ie, a w Brukseli w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbędzie się oczywiście oficjalne wręczenie tej nagrody. Jestem teraz na targu węglowym, czyli w miejscu, gdzie doszło do ataku na Pawła Adamowicza. To właśnie tu o 19:00 odbędzie się główna dzisiejsza uroczystość. W miejscu, gdzie 6 lat temu doszło do zamachu, gdańszczanie złożą kwiaty i zapalą znicze. Pół godziny później w Bazylice Mariackiej odmówiona zostanie modlitwa międzywyznaniowa, a tuż przed tym nabożeństwem karilion umieszczony na gdańskim ratuszu zagra melodię piosenki Sound of Silence. To właśnie ten utwór 6 lat temu w trakcie uroczystości pogrzebowej towarzyszył tłumom żegnającym Pawła Adamowicza. O czym informował Przemek Lis z Gdańska. Dziękuję Przemku. A uroczystości upamiętniające 6. rocznicę śmierci prezydenta Gdańska potrwają do jutra. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. Whoa, my favorite song sing. She don't know. She slept through the future, missed it, it was yesterday. So we're right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time. But that's okay. this phone crazy, keeping all of these secrets. How was that living? Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down, break ground. Then you tell me, we could be okay, don't know for sure. Just familiar numbers hammered to your door. You left home right away, cause your life is like night and day. You keep going, going, going back and forth. Let me give you what you want. Can I give you what you need? Can I give you what you want? Can I give you what you need? What you need? What do you need, girl? Yeah, so can I give you what you want? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Can I give you what you need? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. So can I give you what you want? Słuchają Państwo Trójki i wiem, że naszego numeru telefonu nie trzeba Państwu przypominać, ale dla porządku to zrobię. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Czekamy na Państwa głosy, opinie, komentarze. A tymczasem, czy Państwo zauważyli, że prezydencka kampania wyborcza, chociaż nieoficjalnie oczywiście, już trwa w najlepsze? Ona się oficjalnie rozpocznie za 2 dni. I w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego na razie rywalizować chce 8 mężczyzn i 2 kobiety. Najnowsze sondaże przewidują rekordowo wysoką frekwencję, która, uwaga, uwaga, może osiągnąć blisko 84%. Materiał Jacka Frenzla. Z sondażu SW Research dla Wprost wynika, że w pierwszej turze wyborów w maju zdecydowanie weźmie udział 64,5% wyborców, opcję raczej tak wybrało 19,4% rodaków, a niemal 10% nie podjęło jeszcze decyzji. Wracamy trochę do sytuacji z lat 90. i początku XXI wieku, gdzie dużo większy odsetek zawsze deklarował gotowość udziału w wyborach niż w nich uczestniczył. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. To znaczy i więcej Gierek, i więcej ja. Im więcej politycznych wojen, obrzucania się błotem, powszechnego uznawania przeciwników za rosyjskich agentów, tym wyższa frekwencja. Jeśli spojrzymy na te 2 liczby, to oczywiście powinniśmy się spodziewać tego, że per saldo frekwencja będzie bliższa 64 niż 64 plus 20. I w tym sensie jest to taka manifestacja zainteresowania polityką, a także pewna miara zainteresowania igrzyskami, jakimi faktycznie są wybory prezydenckie. Czy będzie mobilizacyjny cud, zależeć będzie od samych kandydatów i jakości kampanii. To będzie jeden z najbardziej brutalnych wyścigów politycznych, z jakimi ostatnio mieliśmy do czynienia. Dr Michał Kuś, politolog Uczelnia Łazarskiego. W tej kampanii wyborczej możemy się spodziewać bardzo wielu dziwnych działań po obu stronach. Z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki powinien ustąpić ze stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przeciwnych jego ustąpieniu jest 18,7%, a blisko 30% Polaków nie ma na ten temat. temat zdania. Pan prezes Nawrocki swoją kampanię zaczął już wcześniej i rzeczywiście mamy informacje powszechnie dostępne o tym, że separacja tego, co jest wykonywaniem jego funkcji publicznej, a kandydaturą w wyborach prezydenckich, nie jest wyraźna. Sylwester Oracz, ekspert Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Mieliśmy spotkania pana prezesa, który był wtedy na delegacjach jako prezes, które można określić jako spotkaniami kampanijnymi, spotkaniami wyborczymi. Z całą pewnością nie jest to sytuacja dobra dla transparentności życia politycznego i wydatkowania środków na kampanię wyborczą, no bo ta kampania prezesa Nawrockiego, ale też potencjalnie innych kandydatów, byłaby współfinansowana przez wyborców, przez podatników, a to jest sytuacja niedopuszczalna. Rzeczniczka Karola Nawrockiego zapowiedziała, że prezes IPN w związku z kampanią ma przejść na urlop bezpłatny. To jest dość specyficzna funkcja prezes IPN-u. W pełni podzielam zdanie większości respondentów, że powinien ustąpić. Stąd też rozumiem zapowiedź przejścia na urlop od 15 stycznia. Dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Sam urlop nie załatwia sprawy. Mało tego, jeżeli kandydujesz w jakichkolwiek wyborach politycznych, nie jesteś niepolityczny. To nie jest kandydat obywatelski w żadnej mierze. To nie jest uczciwe. To jest takie próbowanie zamazywania prawdy i rzeczywistości, a to nie jest w porządku. Rezygnacji z funkcji, a nie tylko urlopu Karola Nawrockiego, oczekują osoby starsze z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy dużych i małych miast. O czym informował nas Jacek Frenzel, dziękuję. A Państwu przypominam, że oficjalnie kampania prezydencka rozpocznie się 15 stycznia, a pierwsza tura wyborów zaplanowana jest na 18 dzień maja. Jak Państwo słyszeli, eksperci zapowiadają brutalny wyścig polityczny o fotel prezydenta. Dzisiaj w dodatku poniedziałek, wiem, że nie wszyscy Państwo lubią, no i 13 na dokładkę. Ale chcę też Państwa uwagę zwrócić na to, że jednakowoż rozpoczął się karnawał. Mnie się karnawał bardzo mocno w tym roku skojarzył z dancingami. Natomiast no, nie byłam nigdy. I gdyby Państwo zechcieli opowiedzieć mi o tym, jak wyglądają dancingi, może Państwo byli, a może wyobrażają to sobie jakoś, czy to są naprawdę tylko cekiny i przytulanki na parkiecie, czy może coś kompletnie innego. Dancing, byli Państwo, wybierają się, chcieliby pójść, bo ja na przykład bardzo bym chciała pójść na taki dancing. Hi Tony! Hi! I'm so happy to see you. Yeah, you look great. Thank you. So are you. I'm excited. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you, yes I did, under my skin. Why should I try to resist when, darling, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you? Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Don't

Przedstawiciele Izraela i Hamasu potwierdzają, że poczyniono postępy w rozmowach na temat zawieszenia broni i zwolnienia zakładników, poinformował portal Times of Israel. W Katarze obie strony miały otrzymać ostateczny projekt propozycji zawieszenia broni, jednak nie zostało to potwierdzone. Media podają, że administracja prezydenta USA Joe Bidena tuż przed końcem urzędowania naciska na osiągnięcie porozumienia. Więcej informacji w Trójce o 17.00. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna-Kołomnie. Czy masz dla nas dobre wiadomości ekonomiczne? No tak myślę, tak myślę. Słuchamy. No, posłuchaj. Mm-hmm. Zapraszam. Prawie 500 000 złotych kary dla dystrybutora karmy dla psów i kotów spółki Empire Brands i jej dwóch menedżerów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny uznał, że firma zawarła zmowy cenowe ze swoimi kontrahentami. Celem działań firmy było ustalenie minimalnego poziomu cen, równego cenom oferowanym przez Empire w jego sklepie internetowym, poniżej którego kontrahenci nie mogli sprzedawać karmy w internecie. W efekcie konsumenci nie mieli możliwości dokonania zakupów po niższych, konkurencyjnych cenach. Działania te prowadziły do sztucznego podtrzymywania cen na rynku, co negatywnie wpływało na konkurencję i sytuację finansową właścicieli psów i kotów. A działania dotyczyły zarówno sklepów online, jak i platform zakupowych. Polski Zielony Fundusz Agencji Rozwoju Przemysłu już działa i ma wspierać transformację energetyczną oraz zielone inwestycje. ARP zainwestowała w Zielony Fundusz 300 milionów złotych, mówi wiceprezes agencji Radosław Niedzielski. Polityka funduszu skupia się na pozyskiwaniu projektów z obszaru zielonej chemii, odnawialnych źródeł energii oraz łańcucha dostaw dla zielonej energii, a także dla zielonej transformacji infrastruktury i usług komunalnych. Docelowe zaangażowanie agencji w ten zielony fundusz ma wynieść co najmniej 900 milionów złotych. Muzeum Śląskie chce tymczasem wykorzystać do ogrzewania wody pokopalniane i w ten sposób zmniejszyć koszty utrzymania placówki, której siedziba mieści się częściowo pod ziemią w miejscu dawnej kopalni węgla kamiennego Katowice. Dziś podpisano list intencyjny w tej sprawie. Resort środowiska z kolei będzie zachęcać gminy do większego zaangażowania w zbiórkę odpadów tekstylnych. Przygotował w tym celu listę dobrych praktyk, na której znalazły się m.in. zbiórki charytatywne i giełdy wymiany ubrań oraz obuwia. Jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4,18 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,08 zł. Dostaliśmy od Sylwii Zadrożnej dobre wiadomości dla konsumentów, szczególnie dla opiekunów psów i kotów. Dziękuję, Sylwia. Ale mam dla Państwa, szczególnie dla tych z Państwa, którzy mieszkają na południu, niedobre wiadomości w sprawie temperatury, bo w górach nawet minus 17 stopni w nocy. Na południu będzie padał śnieg, a jutro od rana wszędzie marznące opady i one sobie będą wędrować po całym kraju, aż przyjdą do samego centrum. Jednym słowem, zima. Zapytałam Państwa o dancingi, ponieważ to jest moje, mówię to Państwu na ucho, proszę nikomu nie powtarzać, ukryte marzenie, żeby na takim dancingu się znaleźć, gdyż albowiem nigdy nie byłam. I pan Antoni z Warszawy dzwoni z, no chyba nie z propozycją, ale na pewno z opowieścią, jak wygląda dancing. Panie Antoni, halo. Dzień dobry panie, dzień dobry słuchacz. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. Co, czy już mam? Tak, powiadać? Bardzo proszę. Proszę mi opowiedzieć o tym dancingu. Czy pan był? Nomenklatury. Ale ja, to będzie dotyczyło dancingu w 1955-1960. One ewaluowały w historii. Inne były przed wojną, inne później. Ja bywałem w tamtych latach. Więc o tym mogę opowiedzieć. Czy było wspaniale? Było wspaniale i dancingi stanowiły niewątpliwie jeden z najważniejszych rodzajów rozrywki w tamtych czasów, a przynajmniej co się, panie Antoni, trzeba było wystroić na dancing? Zaraz, może ja jeszcze na chwileczkę powiem, że tak, że pani powiedziała, że zaczynały się o 17. Nie. Tylko w ciągu o 17 to były tak zwane fajfy. Ach, no tak. Fajfy były o 17. Dancingi były wieczorem. O której? Różnie się zaczynały, prawda, ale już tak koło 19 przychodzili na pewno pierwsi goście, a może wcześniej. Dalej, gdzie były dancingi? Fajfy, dancingi były we wszystkim, w Bristolu, w europejskim, w hotelu na Krócej, uciekła mi nazwa, w Melodii, właściwie w każdej dużej, liczącej się restauracji. No tak, no bo jednak dancing z samej tej definicji to zabawa taneczna w kawiarni albo restauracji, prawda? W kawiarni albo w restauracji, ja definicji nie znam. Ja byłem uczestnikiem, a nie zazdroszczę panu, panie Antoni. Teraz dalej, co powiemy, we wszystkich tych i we wszystkich hotelach dużych. Panie Antoni, ja sobie myślę tak, że my to sobie będziemy chyba na ucho rozmawiać poza anteną teraz, bo słuchacze mi tego nie wybaczą, jeśli tylko z panem będę na temat dancingów rozmawiać, więc proszę się nie rozłączać. Państwa zostawiam z marzeniem dancingowym, mam nadzieję, że z marzeniem. Zapraszam do telefonowania 22 i 7 trójek w sprawach oczywiście dancingu, jak najbardziej zapraszam. Czy państwo marzą, tak jak ja, o takim dancingu z dawnych lat, klasycznym, czy wręcz przeciwnie, oraz oczywiście we wszystkich innych sprawach? Pani Małgorzato, dzień dobry. Czy pani w sprawie dancingów? Dzień dobry pani, tak, w sprawie dancingu. Co prawda, może już nie marzę tak, nie, może powiem inaczej. Marzę o dancingu, tylko że poszłabym dzisiaj bardziej w charakterze widza niż tancerki. Oj tam, dlaczego? No, niestety tak się życie ułożyło. Ale chciałam wspomnieć taki czas, kiedy ludzie się w pracy częstokroć umawiali po to, żeby pójść, a właśnie albo na five, albo na dancing, do niekoniecznie kosztownych restauracji. I był to bardzo mile spędzony czas. I stanowiło, żadna impreza integracyjna się z tym nie równała. Tak sobie właśnie myślę, dlatego też moje serce wyrywa się. Niewielkie grupki ludzi i szliśmy na ostatki, na przykład do takiej restauracji już dzisiaj nieistniejącej. Nazywała się Raszyńska na Grójeckiej. Żeśmy niedaleko pracowali na WSK Okęcie. I cała redakcja pisma, które tam się ukazywało, się wybierała na przykład na taki... Pani Małgorzato, myślę, wchodzę w słowo, dlatego że od razu zainspirowała mnie pani do tego, że będę namawiała naszą redakcję. Zapraszamy do trójki do tego, żebyśmy sobie zorganizowali taki dancing. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę państwa, no w sprawie dancingów zapraszam. Tło muzyczne bardziej dotyczy naszego następnego tematu, czyli straży pożarnej, ale... Kto powiedział, że mamy mieć dokładnie takie tło muzyczne jak temat, o którym rozmawiamy? I think you better call Ghostbusters! Ow! słuchają Państwo Trójki, a w Trójce zapraszamy do Trójki. Popołudniowa audycja. Rozmawiamy sobie dzisiaj o różnych bieżących tematach, o aktualnościach, ale moje serce wyrwało się dzisiaj z okazji karnawału do tematu dancingów, więc 22 i 7 trójek. Zapraszam Państwa do telefonowania, do opowiadania o tym, czy byli Państwo na dancingach, w co się wtedy należy wystroić, co się jadło i czy w ogóle się na dancingu jadło, czy tylko się wirowało na parkiecie. No i tak, powiedziałam przed chwilą, że Ghostbusters słabo się kojarzą jednakowoż z dancingami, ale mnie na przykład bardzo się kojarzą z naszym aktualnym tematem, a ten temat dotyczy wakatów w Łódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, bo proszę Państwa, do obsadzenia pozostaje aż 18 stanowisk, a w całej Polsce, wiemy to, brakuje policjantów i strażaków właśnie. Wiąże się to z wczesnym przejściem na emeryturę mundurowych i długimi szkoleniami specjalistycznymi nowo przyjętych. No i uwaga, chętni są, ale mniej sprawni, jak mówi brygadier Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. Dość duży odsiew. Niestety coraz więcej osób odpada na sprawności fizycznej. Trzeba powiedzieć, że w ostatnich czasach z tą sprawnością fizyczną jest coraz gorzej. To jest oczywiście zauważalne i też obiektywnie można powiedzieć, bardzo dużo osób odpada na komisji lekarskiej, w której również są badania psychologiczne i psychiatryczne. Jędrzej Pawlak podkreśla, że testy sprawnościowe nie są łatwe. Zdaniem brygadiera testy do PSP są nawet trudniejsze od policyjnych. Jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, to rzeczywiście jest to bardzo wysoki poziom, bo trzeba być nieskupionym na jednej konkurencji. Tutaj biegacz długodystansowy na przykład może odpaść na teście sprawności szybkościowej. Jeżeli chodzi o test, to mamy bieg po kopercie. Tu testujemy prędkość, szybkość. Mamy BIP test tak zwany, czyli biegamy odcinek 20-metrowy w odpowiednim czasie i mamy podciąganie na drążką. Jesteście młodymi mężczyznami. Czy kiedykolwiek przeszła Wam przez głowę myśl, aby zostać strażakiem? Nie. Nie. Nie. Niebezpieczne to jest. Ciężka ta praca, strach, boją się ryzykować życia. No, żeby kusiły, tylko ten zarobek, wyjazdy i noce, trzeba być obowiązkowy. Jak mają rodziny i wszystko, to też tak się tylko mówi, no jest noc, musisz jechać, bo jesteś obowiązany. Strach Mateusz z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowca. Jest pan młodym człowiekiem. Dlaczego zdecydował się pan na służbę? Wyglądam może młodo, ale jestem skarbnikiem już od 4 lat. Mam 22 lata. Ja zawsze się kieruję tym, że przede wszystkim nie dla korzyści materialnych, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka. Mam dużą satysfakcję z tego, jak ludzie później dziękują za tą pomoc. Druh Rafał Cieślak, Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem. Trzeba stawiać na młodzież, na młodych. Tak, tylko i wyłącznie na młodych stawiać. Zaszczepiać im właśnie tego ducha pożarnictwa. Jesteśmy zwolennikami zakładania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzięki temu z takiego młodego drucha wyrośnie nam później funkcjonariusz i dzięki temu rośniemy w siłę. Jest zauważalne, że tych druchów jest coraz mniej, ale w przyszłości te młodzieżowe drużyny pożarnicze chyba zaowocują, że będzie nas jednak siła większa. Odporność na stres musi być, ponieważ strażacy pracują przeważnie w stresie. Mówimy tutaj o obciążeniu samym wyjazdem do akcji, konieczność szybkiego pokonywania trudności również. Mamy widoki, mówię tutaj o ofiarach, o osobach rannych, widoki, które dla normalnego człowieka są szokujące, strażaka nie mogą szokować. Osoby, które są strażakami, mają dobrą psychę. Czy szanujemy strażaków? Jak najbardziej. Ja nawet kupuję te kalendarze i co nie wieszam nigdy, ale kupuję, wspieram. No pewnie, że tak. Trzeba wspierać strażaków. Materiał przygotowała Eliza Cichosz, a strażak to był zawód marzeń moich kolegów ze szkoły, proszę Państwa. A okazuje się współcześnie, że chyba nie wszyscy ten zawód marzeń chcą teraz wykonywać. Czy strażak jest wśród tych zawodów, które będą się cieszyć powodzeniem na rynku pracy? O tym w Pulsie Trójki dzisiaj około 17.45 porozmawia Monika Suszek ze swoimi gośćmi, ale porozmawia także o kompetencjach, które dzisiaj są szczególnie potrzebne, aby osiągnąć zawodowy sukces. Proszę zatem zostać z Trójką w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham. Kocham ambientą pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Słuchają Państwo Trójki, to jest popołudniowa audycja. Zapraszam Państwa do telefonowania 22 i 7 trójek w każdej sprawie, ale szczególnie. Dzisiaj dla mnie osobiście istotna jest sprawa dancingów. Moje serce wyrywa się na parkiet, ale do końca nie wiem, na czym polega fenomen dancingu. Więc gdyby Państwo zechcieli opowiedzieć mi trochę o tym, to myślę, że to bardzo, bardzo, ale to bardzo powiększy moją wiedzę o świecie w tym zakresie. No właśnie, ale tak, wiedza o świecie, ja tutaj o dancingach, a tymczasem, proszę Państwa, w Szwecji kryzys czytelniczy. I w związku z tym Szwedzi wyrzucają laptopy ze szkół. I w ten sposób chcą walczyć ze stanem kryzysu czytelniczego. Według badań mierzących kompetencje uczniów, młodzi Szwedzi mają problemy ze zrozumieniem bardziej złożonych tekstów, a wyższe uczelnie muszą rezygnować z dłuższych opisów. Winne mają być między innymi nowe technologie, które zastąpiły uczniom kontakt ze słowem drukowanym. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Nowoczesna szkoła w Szwecji nieco różni się od tej, którą znamy. Zamiast podręczników – laptopy. Zamiast zeszytów – tablety. Zamiast książek – audiobooki. Sytuacja w Szwecji jest dziś tak zła, że już w szkole podstawowej około 1/4 uczniów kończy jako funkcjonalni analfabeci. To bardzo poważna sytuacja. Mamy wielki kryzys czytelniczy w Szwecji. Tak do sprawy odnosi się szwedzki minister edukacji. Szwecja lata temu zbyt zachwyciła się technologią, komentuje dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych dr habilitowany Maciej Jakubowski. Takie kraje jak Szwecja poszły znacznie szybciej do przodu. Chciały wszystko cyfryzować, wprowadzały tablety już od pierwszych klas szkoły podstawowej czy też przedszkolu. Teraz mówią stop. W polskiej szkole wciąż dominuje papier, choć jak twierdzi wieloletnia dyrektorka szkoły społecznej Agnieszka Milbrandt, bywały różne pomysły. Taka fascynacja tymi nowymi technologiami była. Ja pamiętam przed lat jedną szkołę prywatną, w której był niezwykły nacisk rodziców na to, żeby dzieci w klasie drugiej miały iPady. Dzieci w klasie drugiej jeszcze dobrze nie czytają. Technologia cyfrowa w ciągu dekady próbuje zastąpić nam coś, z czym nasz gatunek oswajał się przez tysiące lat. Piśmiennictwo. Bardzo często tak się myśli o nowych technologiach, że nowe technologie są jak książki na przykład. No nie są jak książki i nie mogą nam książek zastąpić. Magdalena Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Powinniśmy myśleć o nich jako o czymś, co wzbogaca edukację, jest czymś nowym, czemu trzeba zrobić miejsce, ale nie kosztem czegoś starego, wartościowego. Już sam dźwięk przewracania strony jest według naukowców sygnałem stymulującym pracę naszego mózgu. Też między innymi w badaniach pani Lidii Almatury z Uniwersytetu w Walencji, pani profesor, która dowiodła, że lepiej zapamiętujemy i rozumiemy to, co czytamy w druku, niż na ekranie telefonu czy komputera. O kryzysie czytelnictwa mówi się, obserwując nawet studentów. Szwedzi właśnie na uniwersytetach zamierzają uczyć czytania ze zrozumieniem. Szkoła to dla wielu uczniów jedyne miejsce, w którym mają obowiązek, więc również sposobność, aby obcować z tak fenomenalną techniką dydaktyczną, jaką jest pisanie na papierze i czytanie fizycznych egzemplarzy książek. I kto by pomyślał, że to będzie niezwykła umiejętność we współczesnym świecie. Józef Niewiarowski przygotował ten materiał, dzięki. A jak wynika z raportu PISA, szwedzcy uczniowie potrafią czytać ze zrozumieniem mniej więcej w takim samym stopniu, jak uczniowie nasi z Polski. Sęk w tym, że w Szwecji od niemal dekady ten wynik się pogarsza, za to w Polsce rósł przez ostatnie 20 lat. I okazuje się, że to, co cofa nas na te dalsze pozycje w rankingu PISA, to pandemia i zdalna edukacja, która przecież w całości odbywała się za pośrednictwem nowych technologii. Słuchają Państwo Trójki, za pośrednictwem starej technologii radiowej, ale równie dobrej. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Wybierz model na miarę Twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Miejski Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na Ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Nowy Volkswagen już wkrótce może być Twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Jutrek, a ty jakie masz postanowienie na ten nowy rok? Że nie zapłacę ani złotówki za abonament na szybki internet. Zero. Nic. Łatwe. W tym roku postanów nie płacić za internet. To łatwe. Wejdź już dziś na wektra.pl lub zadzwoń na 601-601-601 i dowiedz się, jak od jutra mieć abonament na szybki i stabilny internet zupełnie za darmo, nawet przez rok. Wektra. Mówisz? Masz.